दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी इश्क न चढ़े कुछ भी पल्ले हो गई तू पल्ले पल्ले हो जाएगी पल्ले पल्ले हो गई तू पल्ले पल्ले हो जाएगी पल्ले पल्ले हो गई तू पल्ले पल्ले हो जाएगी पल्ले चले हो गई।